Nadchodzą w kapturach postacie, to nie misi, źli i łysi, to klima, kapisi? Nigdy nie mów nie do wiary, stary, że jednoczą nas te same dziary, to my nocne mary. Parę osób w duszy zjednoczonych mistycznie, na skórze alfabetycznie, Europa mówiąc geograficznie. To co honorowe pieczętuje krwią, muzyką, zmolestowaną techniką, bo nieważna jest sytuacja, klima, korporacja w siłę rośnie, większą niż bomby, które rozjebały Bośnię. Poczekaj, a każdy z nas dorośnie, postara się i przyjmie pozycję w świecie, który pierdoli policję. Nasze produkcje są skazane na banicję. Rok po ukazaniu, chuligański raport z osiedla w najlepszym wykonaniu. Aha, aha, imię nie wszyscy rymują, ale wszyscy w tą samą drogę kierują. Razem blanty rolują, zarobkiem się działkują, a przede wszystkim nawzajem szanują. Bo nasze zadanie to molestowanie, leszczy ściemnianie, sprytne przekręcanie. Zadaj kaczy jeszcze jedno pytanie. Ja bez kłopotu odpowiem ci na nie. Procedę, na zawsze w klimie zostanie. Tu każdy z chłopaków ma własne rozeznanie, wie z kim trzeba trzymać, a komu obić banie. Więc lepiej uważaj, jeśli stoisz w ciemnej bramie. Nie jesteś w porządku, czeka cię oklepanie. Tu centrum i grochów wkracza niesławny proceder. Hada i kacza, nie ma amatorki, każdy czym się odznacza. Przekaz tylko dla prawdziwych, nie szukamy słuchacza. Nie kmini slangu, to poszukaj tłumacza. U nas zawsze jest zgoda, swój swojemu wybacza. Jeden równy drugiemu, klima to zaznacza. Czasem jakieś kłopoty, ale nikt nie rozpacza. To słowa chłopaków zrzeszonych w klimie, prawdziwa zajawka, która nigdy nie minie. My gustujemy w blantach, a nie w tanim winie, i to nam daje moc, palacz Heleny ginie. Dlaczego to jaracie? Ja tego nie rozkminię. Widzę to na co dzień, nie na sansach w kinie. Pokój dla wszystkich ludzi z mojej dzielnicy. Grochów i śródmieście sami ostrzy zawodnicy. Chuligani Legii, prosto ze stolicy. Warszawa to moja okolica, proceder. Warszawska ulica. To my, niechciani, nielubiani, u swoich szanowani, czy już rozpoznani? Klima, zawsze nastukani. To my, niechciani, nielubiani, u swoich szanowani, czy już rozpoznani? Klima, zawsze nastukani. To my, niechciani, nielubiani, u swoich szanowani, czy już rozpoznani? Klima, zawsze nastukani. To my, niechciani, nielubiani. To było wtedy, jak zaczęliśmy u Kaczego, przy pomocy Konrada, jego brata ciotecznego, za blatem chujowego komputera Atariego. Szumiące podkłady, ale to nic wstydliwego. Teraz Hadasza, KCHP, Wienio, RTO, OWD. Te osoby działają w klimie. Wiesz coś, to klot na jaźbę. I w ogóle nie używaj tego słowa, niech będzie obca ci nasza mowa. Wielkie pozdrowienia dla chłopaków z Mokotowa. Nie mogę zapomnieć o swoich braciach z Rusnowa. Klima, nie mówi ci nic, więc pachuj się, pucujesz. Szanowny klimie, plany krzyżujesz. Nie każdemu zawsze się dobrze wiedzie. I pamiętaj, prawdziwych przyjaciół poznaj się w biedzie. Teraz wszystkich bliskich chciałem zdrowie wypić. Dobre chłopaki z klimy, możecie zawsze na mnie liczyć. To my, niechciani, nielubiani, u swoich szanowani, czy już rozpoznani? Klima, zawsze nastukani. To my, niechciani, nielubiani, u swoich szanowani, czy już rozpoznani? Klima, zawsze nastukani. To my, niechciani, nielubiani, u swoich szanowani, czy już rozpoznani? Klima, zawsze nastukani. To my, niechciani, nielubiani, u swoich szanowani. To my, niechciani, nielubiani, u swoich szanowani, u swoich szanowani.